ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں, کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں, یا بائی شفا کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وردت کا گدا بھی سخی کے گھر سے ضیافت کا خدا خیر سے لائے, سخی کے گھر ضیافت کا گدا بھی مرتضی ہے سے لائے خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ تیری طلعت کا تعالی اللہ ماہِ طیبہ عالم تیری طلعت کا صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگارو چلو مولا گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا منتظر ہوں وہ خیرام ناز فرمائے بصارت کا بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خوابے بصارت کا جنہیں مرکد میں حشر امتی کہہ کر پکارو گے جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے جنہیں مرقد میں تاشر امتی کہہ کر پکارو گے جنہیں مرقد میں تاشر امتی پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا رضا گھبرانا رضائے خاص جوش بہار عصیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ ہا جائے گا دامن ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے بچھا رکھا ہے فرشاں شاں نے کم خواب بصارت کا غوث اعظم نظر کرم غوث اعظم نظر کرم سب مل کر بولو غوث اعظم نظر کرم غوث اعظم نظر کرم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم گھیرا ہے اعظم نظر کرم غوث اعظم نظر کرم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم نظر کرم غوث اعظم نظر کرم سب مل کر بولو غوث اعظم نظر کرم غوث اعظم نظر کرم زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا اعظم زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا ہے پہلے وہ ڈوبے ہوں کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم یا غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقش پا غوثِ اعظم وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقش پا غوثِ اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا یا غوثِ اعظم غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم یا غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے سروں پہ جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے غوثِ اعظم سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوثِ اعظم تمہارا قدم ہے وہ یا غوثِ اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ اعظم غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم للہ غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم تارے حرم اے شغل شاگدی تاج تارے حرم اے شغل شاگدی تو پہ ہر دم کروڑو درود سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی گو نگاہ کرم ہم سلطان دی تو پہ ہر دم کروڑو درود سلام تو پہ ہر میرے باغ مبین کاش تا زمین دفن ہونے کو مل جائے گز زمین تو پہ ہر دم کرو درود سلام کوئی حسین عمل پاس میں لگے کوئی حسین عمل پاس میں لگے بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اب بلا لو مدینے آتا وہ اب بلا لو مدینے آتا کو یہ تڑپتے ہیں تیبا کے دیدار کو دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تارے حرم اے شہنشاہِ تو پہ ہر دم کروڑو درود سلام صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ زمین و زمین